week. Maar we kunnen ook even gaan zitten. Thuis op de bank een film checken. De tv uit de muziek opzetten. En als je werkt bij mij ontbijt ook even trekken. Even gezellig. Thuis op de bank een film checken. De tv uit de muziek opzetten. We kunnen alles doen, het maakt niet uit als ik met jou. Zeg maar wat je wil doen. Ik wil er mee, want stappen kunnen veel doen. Laat het in de ploeg, de Mona Lisa. Of leren de sporen van Pisa. Signorita, op een vlucht naar Ibiza. India, Hollywood. LA, Hollywood. Maakt niet uit, wat we doen. Ga je mee, schat? We wachten nog gewoon kentaal voor de grap in Vegas. Of Parijs, zolang je maar meegaat. Kunnen we overal heen. Maar we kunnen ook even gezellig. Thuis op de bank, een film. Checken de tv, uit de muziek opzetten. En als je blijft bij mij ontbijt, ook ben voor je trek. Even gezellig, thuis op de bank, een film. Check up de tv, uit de muziek opzetten. We kunnen alles doen, het maakt niet uit als ik met jou. Laat je gaan, helemaal gaan. artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Thank you. Thank you. This is the remix. The G pump this new remix. This is the remix. Radios play this. This is the remix. And what you still on your mind? Cause each every time you meet me, you give me signs. When I ask you what's the deal, you hold on inside. You wanna be with me, you gotta keep it real. Tell me what's going on, tell me how you feel. Boy, I know you really mean so much, so I want you. So come and get my love, all here for you. Oh, don't lose my love. I ain't got no time to play. Better hurry up. Cause this time I'm gonna run and cruise on your way. I see you on the corner, but you don't know what to say. When you walk up to your place, you seem so shy. Never had a girl like I. I see you right here, you really know you wanna be mine. So get your act together, cause we're running out of time. No. By the remix that watch them provide, I don't care about your size. Girl, shake your thighs, all I'm trying to do in the hood is stay alive. Make a little money with Destiny Child. Thugs hit a song and dance, they go wild like Texas. They moving like No Limit Soldiers. It went from a dream to the young supreme singing girl. Pump it up. I'm not afraid to hartslag en nog veel meer. Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen 0320-301-506. Hooslim is een winstgevend, gezond en onafhankelijk bedrijf dat zich blijft inzetten voor de beste kwaliteit prijsverhouding. Of surf snel naar www.hooslim.nl. Hooslim is gevestigd aan de Zuiveringweg 20 te Lelystad. Zwanger of net bevallen? Geef de kraamvisite een trendy geboortebedankje mee als aandenken aan jullie kindje. Trendy, hip of modern, bij Jersey's Place heb je een ruime keus. Maar ook voor geboorteversiering en luxe kraamcadeaus is Jersey's Place de flex to be. www.jerseysplace.nl. Celebrate a new life in style. Dementie is een geheugenstoornis die iemand langzaam maar zeker afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor. Voor de veiligheid van deze mensen zal de bewegingsvrijheid drastisch worden beperkt. Hiervoor biedt de zorgriem een oplossing. Meer informatie over de zorgriem kunt u vinden op www.zorgriem.nl of neem tijdens kantooruren contact op met 010-798-2498. Zorgriem, meer vrijheid, meer kwaliteit van leven. Hey, jij daar! Een drive-in nodig? Drive-in nodig? Radio Vuurland Drive-in Show. Voor al uw feesten en partijen. Voor boekingen, surf naar www.radiovuurholland.nl. Of mailt naar info@radiovuurholland.nl. Het is pas feest als Radio Vuurholland langs is geweest. U luistert met Salto Mokum Radio, kabel 102.4. Anders dan dat u gewend bent, is niet onze Marco en Laura aanwezig. Wegens bijzondere omstandigheden moesten zij afhaken. En ja, het ging allemaal klotsklaps achter elkaar. Dus ik heb weinig tijd gehad om wat klaar te gaan zetten. Dus ik reken op u met de verzoekjes. We gaan er toch een lekkere gezellige avond van maken. Het is weekend, dus... lekker verzoekjes aanvragen. De website. U gaat naar verzoek. U scrolt naar beneden. U vult de gegevens in. En het komt bij mij terecht. We gaan het samen heerlijk gezellig maken. Ik heb geen thema van deze avond. Maar u gaat de gezelligheid bepalen. Dus u gaat lekker verzoekjes aanvragen. En we gaan het lekker gezellig allemaal draaien. Maakt niet uit. Nederlandstalig, Engelstalig, Duitsstalig. Het maakt niet uit. We gaan het lekker gezellig maken. Ja, nou, zoals onze Belgische buurtjes zeggen, we gaan er een goede ambiance tegenaan gooien, hè, vanavond. Ja, zeker weten. Ja, ik ga de DJ's van de afgelopen week en van gisteravond natuurlijk onze Marina en Filip bedanken voor de gezelligheid. Het was deze week ook weer reuze gezellig. Ik hoop dat we die gezelligheid vanavond kunnen voortzetten. Maar dat hangt ook van u af. Dus ik zou zeggen, lieve mensen, ga naar die verzoekbox en gooi hem lekker helemaal vol. zou Radio Pure Hollands niet zijn als we niet de klapper van de week hebben. En dat is Edwin met Leef je leven. Met Leef je leven. En dat was de klapper van de week bij Radio Puur Holland. Ik ga gelijk naar het eerste verzoekje. En dat komt van onze DJ Desmond. En hij zegt, het is speciaal voor onze DJ van deze avond van 20 tot 2300 uur. En wat denk je? Hij zegt, het is weer weekend. Arjan Veneman. La la la la la la la la. Side eyes, Peterman en het is weer een weekend aangevraagd door DJ Desmond. En dat speciaal voor de DJ van deze avond van 20 tot 2300 uur, zegt hij. Nou, dankjewel Desmond. We gaan er even eentje draaien en die draai ik eventjes voor Philippe en Marina, want die zijn er gek op en die springen maar steeds achterop hoor. Yeti Paletti en spring maar achterop. Het is al heel wat jaar geleden, paardje rijden kwam mijn trek. Makkelijk en snel te leren, iedereen vindt het te gek. We gaan samen twee aan twee, nee de leeftijd speelt geen rol. Lekker gek doen met z'n allen, galopperen voor de lol. Kies er geen klimmer, zet de koelie op zijn kop. Knal die zweep er overheen, voel het vuur van top tot teen. Yeti Paletti en spring maar achterop. En die draai ik even lekker weg voor Marina en Philippe natuurlijk. We gaan er even eentje wegdraaien. En die draai ik dan ook speciaal voor Desmond. Hij is er echt gek mee. Arion en Zaka Zaka. Van het dansen en bewegen, de zakka zakka, doe gezellig met ons mee. Zaka, Zaka. Die draaien ik even weg voor onze DJ Desmond natuurlijk. We gaan even terug in de tijd. We gaan naar een marktkoopman. We gaan naar Eddie Walli. En als marktkramer ben ik geboren. Als marktkramer ben ik geboren. Als marktkramer ben ik gestaan. En als ik mijn stem maar hoor, dan komen de mensen. Gaan wegdraaien, die is van Frank Smekens en hij zegt: ik mis die goede oude rock and roll. Thank you.

Ferrari, en die draaiden we zo even lekker ertussendoor. Ik heb weer een verzoekje klaarstaan en dat komt van DJ Desmond. En dat is speciaal voor de mensen uit Maastricht en de Limburgers op luisteren. En ik moest het even in het Maastricht zeggen. Het is voor de lui uit Maastricht en de Limburgers op luisteren. En het wordt peper en zout met de lees maar één keer. Oftewel, peper en zout, je leest maar één keer. Ja, deze is ook speciaal voor Francine en Jeff uit IJsden. Thank you. Koper en Zaaiten, je leest maar één keer. En die draaien ik weg voor onze Maastrichtse en Limburgse luisteraars. En dat ook voor Francine en Jack uit IJsden. We gaan naar onze Duitse vrienden. En we gaan een plaatje draaien van Andy Borg. Blijf bij mir hart nacht. En die draaide ik voor onze Duitse luistervrienden natuurlijk. We gaan naar het jaar 1999. Daar heb ik er eentje van klaarstaan van Jennifer Lopez. If You Had My Love. Staat open mensen, dus u kunt uw verzoekje aanvragen hoor. First of all, Dat was Jennifer Lopez en If You Had My Love. Ja, en u weet het nog wel, hè, dat gekibbel tussen Mark Rutte en die meneer uit het zuiden, dat land met Doe eens normaal, man. Ja, en dan komen de plaatjes vanzelf. Ria Valk met haar nieuwe single Doe Normaal. Thank you. ja, dat was Ria Valk en Doe Is Normaal. We gaan er even eentje wegdraaien van onze Andy Tielman, onze rockgitarist en zanger, die helaas op 75-jarige leeftijd onlangs is overleden. Hij gaat zingen, Hey Baby. Dat was Andy Tielman en Hey Baby. We gaan door en we gaan naar Canyon met een mooi Volendam. Thank you. dat was Canyon en een mooi vollen dam. We hebben weer een verzoekje en dat komt van die dondersteen weer van Desmond. Weer speciaal voor mij. Hij zegt, ik wil graag voor mijn papa het cocktailtrio met Harry de Harige Aap. Nou, ik ga hem wel draaien, maar hoho, jongen, dat zwaait wat. Cocktailtrio en Harry de Harige Aap. Wel, de hele buurt is in de bar. Ga even zitten, want het is zo raar. Harry de Harige Aap raakt uit zijn kooi en zei zo, dat is voor mekaar. Hij nam mij zeven die van Artes naar een park toe rijdt. De conducteur dacht, dat is een rare kraam. En daar zit hij nu op zo'n gemak op het dak. Hier langs komt die schrikt zich een aap. Want als je net een lief meisje wil kussen, komt hij dichter en steeds dichterbij. Slaat op zijn borst, springt om je heen en droomt. Dit is de topper van de Harige Aap. Je schrok je een aap, hè? Ja, ja. De harige Harry Apenzon is de beste set Harry die je kent. En hij gooit, springt terug op zijn tak en wacht op de volgende fan. En daar kwam toen een jonge man in het donker een paadje op. Het was een draaier die terugkwam van de studio met een tas vol te hop en top. Aan zijn staart liet Harry zich zakken, komt dichter en steeds dichterbij, slaat op zijn borst. Je schrok je een aap, hè? Ja, ja. De draaier zei, dat is niet zo gek. Ga even zitten, je hebt veel talent. Dank je, zei Harry de Harige Aap. Maar vertel eens, hoe word ik bekend? Want als het moet, dan speel ik ook gitaar. En hoe, maar dan alleen in zee. Dat is geen bezwaar, zei Joost. Want die weet veel. Je krijgt een show op de tv. En zo kwam Harry op zaterdagavond, na het nieuws met een eigen show. Slaat op zijn borst, springt om je heen en brul. Dit is de topper van de Harige Aap. Je schrok je een aap, hè? Ja, ja. Op maandag stond er in de krant dat de beste van de KVR. Hij stal de hele show. Het was weer eens heel iets anders dan de sport in beeld of een forum over AOW. En zo werd Harry de Harige Aap de top van de TV. Zijn handtekening kan hij al zetten, daar heeft hij geen moeite meer mee. Slaat op zijn borst, springt om je heen en brult. Nee, dat heb ik nog niet. Dat doe ik straks, na het draaien. Ja, we gaan naar de reclame, lieve mensen. En dan kom ik straks weer lekker gezellig bij u terug voor het tweede uurtje. Hostrim Internet Solutions. Voor al uw webhosting, audiostreaming, online opslag en nog veel meer. Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen 0320-301-506. Hostrim is een winstgevend, gezond en onafhankelijk bedrijf dat zich blijft inzetten voor de beste kwaliteit prijsverhouding. Of surf snel naar www.hostrim.nl. Hostrim is gevestigd aan de Zuiveringweg 20 te Lelystad. Zwanger of net bevallen? Geef de kraamvisite een trendy geboortebedankje mee als aandenken aan jullie kindje. Trendy, hip of modern, bij Jersey's Place heb je een ruime keus. Maar ook voor geboorteversiering en luxe kraamcadeaus is Jersey's Place de flex to be. www.jerseysplace.nl. Celebrate a new life in style.

dan staat er ook hier klikken. Daar klikt u op. U komt op de site van Salto en u kunt dan gaan stemmen. Ja, dat zien wij graag natuurlijk. Bij voorbaat al hartelijk dank daarvoor. Het is er weer bijna zover dat, ja, dat het Sinterklaas is. Hè? 5 december, dan is het alweer zover. Maar ja, we gaan toch even eerst nog even draaien. De Pietertoppers met Feest in Nederland. Want dan is het echt feest. Ja, dat waren de Pietertoppers natuurlijk, met een feest in een Nederland. Ja, en hij komt van Spanje, komt hij helemaal deze kant op. En de Venga Boys, die gaan we helemaal naar Ibiza. Venga Boys, we're going to Ibiza. Where the light ja, dat waren de Venga Boys en we are going to Ibiza. We hebben een verzoekje binnen en daar komt weer van onze DJ Desmond. En hij zegt, deze wil ik graag draaien voor iedereen op luisteren. Johnny en Anita en Onder de Palmen van Trinidad. Van Trinidad. Ja, en het volgende verzoekje dat komt van mijn eigen vrouwtje Sonja. En ze zegt, ik wil er eentje horen van Het Was Maar Een Komedie. En voor iedereen die hem herkent. Nou, we gaan hem lekker draaien. Oh, was maar komedie. En die mocht ik even wegdraaien namens Sonja natuurlijk. En dat voor iedereen die hem herkent, zegt ze erbij. Nou, we gaan naar 1999. We gaan naar Poco Loco Gang. En Poco Loco. Ja, dat was Poco Loco Gang en Poco Loco. En ja, als we dan toch zo lekker bezig zijn, dan zeg ik tegen de heren van Holland, gooi die remmen maar lekker los. Hoppa! Oh, de heren van Holland en gooi die remmen lekker los, ja. Nou, we gaan maar even weer naar Tenerife toe, hè, want er is het toch wat aangenamer als hier. En we gaan naar Dennis van Dijkhuizen met Ergens op Tenerife. Ergens op Tenerife, ja, zo ver hier vandaan. Zag ik je plotseling staan, ik dacht ik ga er tegenaan. Je zou eerst niet van me weten, maar ik was van jou zo bezeten. Je gaf me toch een kans, je ging toen met me weten. Nu hier aan het ben, zal ik je nooit meer laten gaan. En mijn hartje die ging sneller staan. Volle maan en sterrenlicht. Je zei ik heb me in jou vergeet. Je bent zo leuker dan ik dacht. Ik blijf bij jou de hele nacht. Jij die naar me lacht, want wij zijn hier alleen. Ik heb er geen spijt, want deze droom wordt werkelijkheid. Ik had de liefde opgegeven, maar toen kwam jij in mijn leven. De eerste dag met jou is me altijd bijgebleven. Zal ik je nooit meer laten gaan? Je kuste me zacht en mijn hartje die ging sneller slaan. Volle maan en sterrenlicht. Je zei ik heb me in jou verveeld. Je bent zo leuker dan ik dacht. Ik blijf bij jou de hele nacht. Nu je hier bij me bent. Zal ik je nooit meer laten gaan? Je kuste me zacht en mijn hartje ging sneller slaan. Voor een maand is er een week. Je zei ik heb me in jou bevind. Je bent veel leuker dan ik dacht. Ik ben bij jou de hele nacht. Ja, ja, Dennis van Dijkhuizen en ergens op Tenerife. Dries Roelvink en hey, wat doe jij? Yeah. did it again. Britney Spears! Did it again. I made you believe we're more than just friends. And I, oh baby, it might seem like a crush, but it's telling me that I'm serious. Cause you hold my senses. That is just so pretty. Oh baby, dreaming away, wishing that heroes were truly free. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But you hold my senses. That is just so was Britney Spears met Oops, I Did It Again. En we gaan nu naar Ed Nieman. En die zegt, kun je mij vergeven? Ik kan mij die tijd nog toe haast niet heugen. We deelden eigenlijk niets, maar mijn hart vrees mij toen in de weg naar een andere wijze. Dat was Ed Nieman en kun je mij vergeven. Ja, we zijn weer bijna bij de Sinterklaas, hè. Dus ja, wat kunnen we anders doen als een Sinterklaasliedje ertussendoor? Gebroeders Co. met Joris en Boris. Sinterklaas en een raket. Dat waren de gebroeders Co. en Joris en Boris met Sinterklaas en een raket. We gaan weer even een verzoekje draaien en dat komt van Desmond. En dat speciaal voor zijn oma Rietje en opa Rinus. Il Divo met Don't Cry For Me, Argentina. Explain how I feel, that I still need your love. Cry For Me Argentina. Aangevraagd door DJ Desmond. En dat speciaal voor zijn oma en opa Rietje en Rinus. We gaan er eentje wegdraaien. Een duetje. Of wat? Nee, het is geen duet. Ze zingen met z'n drieën. Willy Somers, Lisa Delbo en Luc Steno. Cinderella Rockefeller. Lisa Delbo en Luc Steno met Cinderella. Ik ga er eentje wegdraaien van Anouk en Mitchell. Life, are you okay?

info@radiovuurhollands.nl of een mailt naar info@radiovuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Vuurholland langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. Ja, u luistert natuurlijk hier naar Radio Vuur Hollands. En ja, wat kunnen we beter doen dan de klapper van de week weer draaien? Edwin en Leef je leven.